بسم الله الرحمن الرحيم. أتى مهربان وتشكسز رحم لي الله نام بلن. قل يا أيها الكافرون. أي پیغمبر أيتين أي كافرلر. لا أعبد ما تعبدون. Men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmayman. Wala antum aabidun ma a'budu. Va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassizlar. Wala ana aabidum ma aabadtum. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qiluvchi emasman. Wala antum aabidun ma a'budu. Va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qiluvchi emassizlar. Lakum dinukum waliyadin. Sizlarning diningiz o'zlaringiz uchun, mening dinim o'zim uchundir.